าน้องชายของเรากลับมาที่นาซาเรสบางคนก็บอกว่าเขาคือพระมาซิอา แต่เธอก็รู้นี่ว่าเขาไม่ใช่พระมาซิอา แต่เขาแสดงอภินิหารได้นะ แล้วเธอเคยเห็นอภินิหารนี้บ้างไหมล่ะ ไม่เคยหรอก แต่เราก็เห็นเขามาตั้งแต่เด็กแล้วชอบหลบออกไปเที่ยวบนภูเขาก็เหมือนเด็กทั่วไปนั่นแหละ แต่เขาหลบไปนั่งสมาธิสวดอธิษฐานและศึกษาวิชาต่างหากนะ เขาหลบงานต่างหากเล่า ฉันแน่ใจว่าเขาต้องมาเยี่ยมเราคราวนี้จะถามตรงๆว่าเขาคือพระมาซิอาหรือเปล่า เธอล่ะเป็นพระมาซิอาหรือเปล่า เธอก็รู้ว่าไม่ใช ่ถามสิว่าฉันน่ะเป็นพระมาซิอาหรือเปล่า ก็ฉันน่ะเป็นพระมาซิอานี่ฉันบอกว่าฉันคือพระมาซิอาแต่พูดเฉยๆน่ะมันไม่ทำให้ฉันเป็นอย่างที่ฉันพูดหรอกเยซูก็เหมือนกันไม่ว่าเขาจะพูดอะไรหรือทำอะไรเขาก็เป็นเพียงลูกชายของแม่เลี้ยงของเราไม่ใช่พระมาซิอาใช่ไหมล่ะ ก็ พระเยซูก็เสด็จกลับมาที่เมืองนาซาเร็ธสถานที่ที่พระองค์ทรงเติบโตขึ้นมาและมันก็เป็นธรรมดาที่พระเยซูจะเสด็จไปที่โบสถ์ในวันสะบาโตเพื่อนมัสการในวิหารของพระเจ้าและพระองค์ก็ได้รับเชิญให้อ่านพระคัมภีร์เมื่อเจ้าหน้าที่ในโบสถ์ส่งม้วนพระคัมภีร์ของผู้พยากรณ์อิสยาห์ให้พระองค์ก็ลุกขึ้นอ่าน พระวิญญาณของพระเจ้าปรากฏอยู่กับข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้เทศนาคำของพระองค์สู่คนยากพระองค์ทรงข้าพเจ้ามารักษาคนที่หัวใจแตกสลายเทศนาและปลดปล่อยคนที่ถูกคุมขังให้แสงสว่างแก่คนที่ตาบอดให้อิสระแก่คนที่เจ็บปวดและเทศนาถึงปีทองของพระองค์ และพระเยซูก็ม้วนพระคัมภีร์แล้วคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ในโบสถ์แล้วก็นั่งลงแล้วทุกสายตาก็มองไปที่พระเยซูและพระเยซูก็ลุกขึ้น วันนี้แหละคือวันที่พระคัมภีร์ได้สำเร็จผลตามที่ท่านทั้งหลายได้ยิน เฮ้ยเราไม่เชื ่ อ ไม่ เชื่อไม่เชื่อ ไม่จริงไม่จริง นักโทษของใครกันในคุกอะไร เขาบอกว่าคุกของความชั่วไงล่ะ เขาว่าเราน่ะถูกตรึงและล่ามไว้ด้วยโซ่ตรวนของความชั่ว เขาบอกว่าพวกเราน่ะตาบอดจนมองไม่เห็นความจริงเขาเป็นใครกันที่จะกล่าวหาเราอย่างนี้ ใช่ใช่ เขาเป็นใครกัน เขาเป็นลูกของโยเซฟและของมาเรียเราก็รู้นี่เขาโตขึ้นมาในเมืองนี้เราเห็นเขามาตั้งแต่เป็นทารกจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ ่หลายปีแล้วที่เราเห็นเขาเที่ยวขึ้นเที่ยวลงที่ภูเขาลูกนี้เรารู้จักพี่ชายและน้องสาวของเขาเขาก็เป็นเหมือนกับเรานี่แหละคนธรรมดาที่มีความอ่อนแอแล้วก็ทำผิดเหมือนเรา แล้วก็หลอกลวงด้วยเขาอ้างว่าเขาคือคนที่ผู้พยากรณ์อิสยาห์สัญญาว่าจะมาเกิดเขาแอบอ้างตัวและพูดจาโอหัง บางทีเขาอาจจะเป็นพระมาซิอานะครับ มานั่งที่นี่ผู้นำทางศาสนาของเราน่ะได้ศึกษาและรู้ดีเกี่ยวกับพระคัมภีร์เขาบอกเราว่าพระมาซิอาจะเสด็จมาพร้อมกับกองทหารจากสวรรค์เพื่อที่จะปลดปล่อยเราจากการครอบครองของอาณาจักรโรมันแล้วอาณาจักรอิสราเอลก็จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่ชายคนนี้อ้างว่าจะมาปลดปล่อยเราจากความบาปซึ่งไม่มีตัวตนเลย ใช่ใช่อย่างนั้นเ ลยแล้วพระเยซูก็ทรงตักเตือนฝูงชนด้วยหวังที่จะให้เขารู้ความจริงแต่ประชาชนไม่ยอมรับเพราะเกรงว่าจิตใจอันโสมมและการกระทำอันชั่วร้ายที่เขาเคยทำมาจะถูกเปิดเผย เอาไว้ทำไม เงื่อนนั่นสิ วันใหม่ไม่ทำการซะเลยไม่ดีเลย เยซูน่ะอันตรายนะถ้าคนพวกนี้มาโหเขาเขาอาจจะทำร้ายเราก็ได ้แน่ละก็พวกนี้เป็นพวกที่คิดว่าตัวเองเป็นนักบุญคำพูดของเยซูน่ะทิ่มแทงเหมือนมีดที่ทิ่มใจพวกเขาเยซูพูดถึงความไม่เชื่อความมุ่งร้ายและยิงยโสของพวกนี ้พวกนี้อาจจะทำร้ายเขาหรือถึงกับฆ่าเขาก็ได ้พูดแบบนี้ถ้าไม่โดนวันนี้ก็ต้องโดนพรุ่งนี้โดนตอนนี้ซะเลยก็คงจะดีเหมือนกัน เอาสิถ้าอย่างนั้นก็เอาไว้ทำไมเราจัดการกับพวกซะเลยดีไหมเอาเลยเอาเลยพวกเรา ไม่พวกเรา จะยอมปล่อยให้ลูกชายช่างไม้คนนี้พูดจาหลอกลวงและอ้างตนพระเจ้าต่อไปเหรอ โอ้ไม่ได้ครับต้องจัดการต้องจัดการเราจะจัดการยังไงกับเขาดีอะ ก็ยุติการโกหกเขาซะ จับใจเขาเสียสิจับใจเอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไม และแล้วประชาชนก็มีใจโกรธแค้นต่อพระเยซูต่างลุกฮือจะจับตัวพระองค์ฝูงชนต่างรุมร้อมและผลักดันพระองค์ไปถึงยอดเขาที่เป็นที่ตั้งของเมืองหลวง ผ่านไปตกเขาไปเลยผ่านไปตกเขาไปเลยเราไว้ทำไม นี่พวกนั้นกำลังจะผลักเขาลงหน้าผานะเขากำลังจะถูกฆ่า ก็บอกแล้วว่าไม่โดนวันนี้ก็พรุ่งนี ้ถึงกับฆ่ากันน่ะมันไม่โหดไปเลยพี ่แต่ก็ยังไม่ร้ายเท่ากับแอบอ้างว่าเป็นพระมาสีอาหรอก ใครจะผลักเขาลงจากหน้าผานี่ ล ่ ะ ใครอยากจะได้รับเกียรติที่จะทำงานนี้บ้างใคร ผมไม่มีใครกล้าผลักพระเยซูลงเหวหรอก เอาสิเอาเลยสิน ี่ไม่เห็นเลยว่าพวกนั้นกำลังคว้างก้อนหินไปที่เยซูแล้วก็ดันไปที่หน้าผาแล้ว แย่ จังเลย ดูสิพวกนั้นน่ะผลักเขาเข้าไปใกล้หน้าผาแล้วเห็นไหม โอ้ย เกิดอะไรขึ้นน่ะ เอ๊ะไม่รู้สิน ี่พวกเขาผลักเยซูลงเหวไปแล้วเหรอเนี่ย เอ๊มองไม่เห็นเขานะ ไอ้นี่เยซูอยู่ที่ไหนกันเนี่ย หายไปไหน หายไปไหนอ่ะเยซูหายไปไหนเนี่ย ฝูงชนพากันผลักดันพระเยซูพวกเขามีโมโหโกรธแค้นและมุ่งมั่นที่จะทำร้ายพระองค์ท่ามกลางความโกลาหลทูตสวรรค์ได้มาช่วยพระองค์ไว้ให้หลุดพ้นออกจากกลุ่มคนโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็น